باب المساجد. مساجد جمع ہے مسجد کا، مسجد کی دو معنی، ایک معنی مسجد ہے یعنی شدت کرنا، اور ایک مساجد جمع ہے مسجد کا، اور مسجد کا معنی ظرف مکان ہے یعنی مکان نماز کا. اگر مساجد جمع مسجد کا ہو، مسجد بمعنی سجدہ کے ہو، تو سجدہ عند القبر حرام. اگر مساجد جمع مسجد کا ہو اور مسجد سے مراد عمارت ہو، تو پھر عند القبر مسجد بنانی جائز ہے. حضور کی قبر مبارک یہاں ہے، مسجد ساتھ ہے. و مواضع الصلاۃ، اور کس کس جگہ میں نماز جائز ہے اور کس جگہ میں جائز نہیں ہے. اس میں یہ مسئلہ آئے گا کہ بیت اللہ کے اندر نماز جائز ہے یا نہیں، تو ائمہ ثلاث کہتے ہیں جائز نہیں ہے، کیونکہ قبلہ پورا کعبہ ہے، اور جب آپ اندر کھڑے ہوں گے تو صرف ایک دیوار قبلہ ہے، دائیں بائیں اور پیچھے دیوار سامنے نہیں ہے. تو ائمہ ثلاث کہتے ہیں کعبہ کے اندر نماز جائز نہیں ہے. بابا جی کہتے ہیں کہ کعبے کا ایک ایک پتھر جو ہے وہ قبلہ ہے، جہت جو ہے وہ قبلہ ہے. تو درمیان میں اگر آپ کھڑے ہو گئے تو تین دیواریں اگر چھ سامنے نہیں ہیں، ایک دیوار سامنے ہے، جب ہے تو کعبہ کے اندر نماز جائز ہے. لما دخلا، جب نبی علیہ السلام داخل ہو گئے فتح مکہ کے دن البیت بیت اللہ میں، نو دعا فی نواحی ہی کلہا، حضور نے دعا مانگی چاروں کونوں میں، اور ولم یصلی، اور نماز نہیں پڑھی، حتی خرج منہ. ہم کہتے ہیں لم یصلی کی دو جواب دیتے ہیں، ایک ہی کہ عدم صلات سے عدم جواز صلات کا معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ راوی اپنے علم کے مطابق کہتے ہیں لم یصلی، ورنہ آئندہ روایت میں آ رہا ہے کہ حضور نے نماز پڑھی تھی. فلما خرجا، جب حضور نکلے آپ نے دو رکعت نماز پڑھی، فی قبول کعبہ، کعبہ کے سامنے، اور فرمایا ہاذہ القبلہ، یہ کعبہ قبلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل الکعبہ، نبی علیہ السلام داخل ہوا کعبہ میں، ہوا نبی علیہ السلام، اوسام ابن زید، عثمان ابن طلحہ حجبی، او بلال ابن ربہ، فاغلق علیہ، دروازہ بند کر دیا، ومکث فیہا، اور کافی دیر اندر لگائی. تو میں نے بلال سے پوچھا، جب حضور نکلے میں نے پوچھا ماذا صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے اندر کیا کیا، فرمایا جعل عمودا عن یسارہ، بیت اللہ کے کوٹے کا ایک ستون بائیں طرف کیا، وہ اچھا، وعمودین، اور دو ستون عن یمینی بھی دائیں طرف کیا. بیت اللہ کے اندر چھ ستون تھے ایسے، یہ تین ایک طرف میں تھے اور یہ تین ایک طرف میں تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں کھڑے ہو گئے، تو ایک کو بائیں طرف کیا، اور دو کو دائیں طرف کیا، اور تین کو پیچھے کیا، اور نماز ادا کی. یہاں سے معلوم ہوا کہ کعبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے. فقال جعل عمودا عن یسارہ، پہلے صف میں جو تین ستون تھے ان میں ایک ستون بائیں طرف کیا، اور دو ستون دائیں طرف کی، اور تین عمود وراءہ پیچھے کی، اور بیت اس دن بیت اللہ اس دن چھ ستونوں پر تھا، پھر نماز پڑھی. یہ ہماری دلیل ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فی مسجدی ھذا، نماز مسجد نبوی میں بہتر ہے ہزار نمازوں سے، فیما سوا الا المسجد الحرام، مسجد حرام میں ایک نماز لاکھ کی برابر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال، تم بستر مت باندھو بنیت ثواب، مگر تین مساجد کی طرف، مسجد حرام، مسجد اقصا، مسجدی ھذا، مسجد نبوی کی طرف. اس میں اتفاق ہے کہ آپ یہاں سے بستر باندھ کر جامع مسجد میں نماز با جماعت کی جاتے ہیں کہ وہاں ثواب زیادہ ہے، یہ بدعت ہے. یہاں بستر باندھ کر ریون میں جاتے ہیں کہ یہاں کی نسبت ریون میں نماز کا ثواب زیادہ ہے، یہ بدعت ہے. یہ اتفاقی مسئلہ ہے. ہاں، تین مساجد کی طرح بنیت ثواب سفر جائز ہے، بیت اللہ شریف، مسجد نبوی اور بیت المقدس. یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے. اختلاف اس میں ہے کہ زیارت القبور کی طرف سفر کرنا بنیت ثواب جائز ہے یا نہیں. تو علامہ ابن تیمیہ نے اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ بھی حرام ہے. جیسے دوسرے مساجد میں بنیت ثواب سفر بدعت ہے، تو زیارت القبور میں بھی بدعت ہے. جمہور علماء کہتے ہیں زیارت القبور کے لیے بنیت ثواب جا سکتا ہے، لیکن جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں حاجات مانگے اور منتیں مانگے، نہ تذکر الآخرہ. آخرت میں. حضور نے فرمایا لا تشد الرحال، بستر مت باندھو ریون کی طرف، اور تین مساجد کی طرف باندھ سکتے ہو، مسجد حرام، مسجد اقصا، مسجد حضور. نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مسجد ہے اور یہ جو دفتر ہے ہماری، یہ حضور کا گھر ہے اور یہ حضور کا منبر تھا. حضور نے فرمایا میری منبر اور میری گھر کے درمیان یہ جو حصہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اس کے دو معنی ہیں، اس کا معنی یہ اللہ نے جنت سے اتارا ہے زمین پر، اور ایک یہ ہے کہ نہیں، قیامت کے دن اس ٹکڑے کو اللہ جنت میں اٹھائے گا. جس جس نے اس میں نماز پڑھی، تلاوت کی، نفل کی، ذکر کیا، ان کو بھی ساتھ جنت میں لے جائے گا. درمیان میرے گھر اور میری منبر کے ایک باغ ہے جنت کے باغات میں سے، وہ منبری علی الحوض، اور جہاں میری منبر ہے وہاں حوض کوثر ہوگا. کان نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاتی مسجد قبا، نبی علیہ السلام مسجد قبا میں تشریف لے جاتی تھی، کل ہفتے، ہر ہفتے کے دن مشین پیدل وراثبان سوار، اور وہاں دو رکعت نماز پڑھتی تھی. یہ اول مہجر ہے، حضور جب مدینہ میں داخل ہو گئے تو سب سے پہلے مسجد قبا میں پہنچے تھے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد، محبوب شہروں میں خدا کو مساجد ہے، وابغض البلاد، اور بدترین آبادی اللہ کی نظر میں اسواقها بازار ہے، وہاں جھوٹ بولا جاتا ہے. من بنا للہ مسجدا، جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے، بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. من غدا الی المسجد، جو صبح اٹھے اور مسجد میں جائے، اور راہ یا شام کو جائے، اللہ اس کے لیے مہمان نزلہ مہمانی تیار کرے گا جنت سے ہر صبح اور ہر شام. حضور نے فرمایا اعظم الناس، سب لوگوں میں سے بڑا بیتبار ثواب کی نماز میں ابعدہم، وہ آدمی ہے جو مسجد سے دور ہو، فابعدہم ممشا، اور دور سے آ رہا ہو مسجد میں، اور وہ آدمی جو نماز کے انتظار کرے یہاں تک کہ پڑھے امام کے ساتھ، یہ اعظم ہے بیتبار ثواب کی. اس آدمی سے یصلی ثم ینام، کہ نماز پڑھ کے پھر غافل لیتا ہے. عن جابر قال خلق، خالی ہو گئی البقاء، ایک زمین حول المسجد، مسجد نبوی کی ارد گرد، تو بنو سلمہ جو دور رہتے تھے انہوں نے ارادہ کیا ینتقلوا، کہ وہ منتقل ہو جائے مسجد نبوی کے قریب. یہ بات پہنچی نبی علیہ السلام کو، حضور نے بنو سلمہ کو فرمایا بلغنی، مجھے یہ بات پہنچ چکی ہے کہ تمہارا ارادہ ہے کہ منتقل ہو جائے قرب مسجد. انہوں نے کہا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد اردنا ذلک، ہمارا ارادہ ہے. حضور نے فرمایا یا بنی سلمہ دیا رکھو، اپنی گھروں میں رہو، کیوں وہاں سے دور سے آتے ہو، تو تک تب آثارکم، تمہارے قدم لکھے جائیں گے. دیا رکھو، اپنی گھروں میں رہو، تک تب آثارکم، اگر قریب رہو گے پھر تو کم قدم مسیح کی طرف ہو گئی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعتن، سات قسم کے لوگ، یذلہم اللہ، اللہ ان کو سائے میں رکھے گا، فی ذلی، عرش کے سائے میں، یوم، اس قیامت کے دن، لا ذلہ، کہ کوئی سایہ نہ ہو، الا ذلہ، مگر خدا کے عرش کا سایہ. ایک امام عادل، دوسرا جوان جو خدا کی عبادت میں وقت گزار رہا ہو، تیسرا وہ آدمی جس کا قلب معلق بالمسجد ہو، جب نکلے مسجد سے حتیٰ کہ وہ واپس آ جائے دوسری نماز کے لیے، اور چوتھا وہ دو آدمی جن کی محبت آپس میں اللہ کی رضا کے لیے ہو، جمع ہوتے ہیں دین پر، وتفرق علیہ، اور اختلاف کرتے ہیں دین پر، یعنی اس لیے اختلاف کرتے ہیں کہ ایک نماز نہیں پڑھتا. ورجل، اور پانچ آدمی وہ ہے جو اللہ کو یاد کرے خالین خلوت میں، ففاضت عینہ، اس کے آنکھوں سے آنسو بہ جائے. چھٹا وہ آدمی دعت و امراۃن، جس کو دعوت دے زنا کا ایک عورت، جو ذی حسب و جمال ہو، اور وہ آدمی کہے انی اخاف اللہ. ساتواں وہ آدمی ہے جو صدقہ دے اور چھپا کے دے، حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہ چلے پتا ما اس مال کا، تنفق یمینہ، جو دائیں ہاتھ خرچ کرے. حضور نے فرمایا جب انسان نماز پڑھتے بجماعت، وہ دگنی کی جاتی ہے اس کی نماز پر، گھر میں، سوق میں، 25 گنا زیادہ. وذالک او یہ اس لیے کہ جب وہ وضو کرے اچھی طرح وضو کرے پھر نکلے مسجد کی طرف اور نہ نکالے مسجد کی طرف مگر نماز تو وہ نہیں اٹھاتا ایک قدم مگر بلند کیا جاتا ہے جنت میں اس کا درجہ اور مٹایا جاتا ہے اس قدم کی ذریعے اس کا گناہ. جب وہ نماز پڑھتا ہے ہمیشہ فرشتے تصلی علیہ اس کے لیے دعا مانگتے ہیں جب تک وہ جائے نماز میں ہے. دعا یہ مانگتے ہیں یا اللہ صلی علیہ اللہم ارحمہ ولا یزال احدکم, اور ہر ایک نماز کے حکم میں ہے جب تک وہ نماز کے انتظار کرے. وہ پھر روایت ہے قال اذا دخل المسجد, جب مسجد میں داخل ہو تو نماز ہی تحبیسہ اس کو روکتی ہے باہر جانے سے. وزادہ اور زائد کیا ہے راوی نے فرشتوں کی دعا میں یہ الفاظ کہ فرشتے یہ دعا مانگتے ہیں پہلے تو ہے اللہم صلی علیہ اللہم ارحم ہو, تو اس روایت میں یہ زائد ہے یا اللہ اس کی مغفرت کرو یا اللہ اس کی توبہ قبول کرو. لیکن یہ دعا مانگتے ہیں معلوم یوزتی جب انسان مسجد میں نمازی کو اذیت نہ دے معلوم یوزت جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد, جب ایک تمہارا مسجد میں جائے فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اور جب نکلے تو یہ کہے اللہم انی اسألک من فضلک, یا اللہ رزق کی دروازے مجھ پر کھول دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب داخل ہو ایک تمہارا مسجد میں تو دو رکعت تحیت المسجد پڑھے بیٹھنے سے پہلے اگر اوقات مکروہ نہ ہو. نبی علیہ السلام لا یقدمو, واپس نہیں آتے تھے سفر سے مگر دن کو, رات کو نہیں آتے تھے تاکہ گھر والوں کی نیند خراب نہ ہو, اور جب آتے تھے تو سیدھا گھر نہیں جاتے تھے. بدا ابل مسجد فیصلی فیہ ثم جلس فیہ, تاکہ گھر والوں کو پتہ چلے. اب بھی شادی شدہ آدمی کا حکم ہے کہ پیر بگاڑا گھر جائے تو سیدھا گھر میں نہ جائے, مسجد جا کر نماز پڑھے دو رکعت تاکہ محلے کے بچے کہے کہ حضرت صاحب آ چکے ہیں اور بیگم جو ہے میک اپ شیک اپ کر لیں. اچانک دھماکہ نہ مارو. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع رجلا, جب تم سنو گے ایک آدمی سے ینشدو کہ وہ اعلان کرتا ہے ضالتاً ایک گمی ہوئی چیز کا, اور اعلان مسجد میں کرتا ہے کہ میری گڑی گم ہے جس کے پاس وہ لائے, فلیقل تو سننے والا کہے لا رد اللہ, اللہ یہ چیز تمہیں نہ لوٹائے, یعنی مساجد میں اعلان جائز نہیں ہے. فإن المساجد لم تبن لہذا, مساجد اعلانوں کے لیے نہیں بنائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل من ہذہ الشجرۃ المنتنہ, جو کائے اس بوٹے سے جو بدبودار ہے یعنی پیاز اور توم, فلا یقربن نہ مسجد, نہ یہ نہیں تنزیہ ہے, مسجد میں نہ آئے کیونکہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے مما اس بدبو سے جس انسانوں کو ہوتی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البزاق فی المسجد, تھوکنا مسجد میں گناہ ہے, اور اس گناہ کا کفارہ یہ ہے دفنوہا, اس پر مٹی ڈالو. حضور نے فرمایا عرضت علیہ اعمال امتی, میری اوپر امت کے اعمال پیش ہو گئے حسنوہا نیک بھی وسیئوہا بری بھی, تو میں نے دیکھا امت کے نیک اعمال میں الاذی وہ نجاست یومات ونی طریق, الاذی وہ موذی چیز جو ہٹائی جاتی ہے راستے سے یہ بھی نیکی ہے, اور میں نے دیکھا فیما وساوی اعمالہا امت کے برے اعمال میں النخاع الطوب جو مسجد میں ہو لا تدفن نہ دفنائے جائے. حضور نے فرمایا جب کڑا ہو ایک تمہارا نماز میں فلا یبسخ امامہ آگے نہ تھوکے کیونکہ یہ خدا کے ساتھ مناجات کرتا ہے, دائیں طرف بھی نہ تھوکے کیونکہ دائیں طرف فرشتہ ہے مالک نے کا, بلکہ تھوکے بائیں طرف یا قدم کی نیچے, فل یدفنہا اور مٹی ڈالے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضہ, حضور نے فرمایا تھا اس مرض میں لم یقم منہ جس سے صحت یاب نہیں ہوئی تھی, اس مرض میں فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارہ, اللہ لعنت کرے یہود نصارہ پر, انہوں نے بنایا قبور انبیاء کے مساجد, سی جگہ مسجد بنانی جائز ہے سی جگہ جائز نہیں. سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقولو الا وان من کان قبلکم, خبردار تم سے پہلی جو یہود نصارہ تھے, کانو یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدہ, وہ انبیاء اور بزرگوں کی قبور کو اسی جگہ بناتے تھے, الا خبردار فلا تتخذوا القبور, تم قبور کو مساجد کی جگہ نہ بناؤ, انی انہاکم عن ذلک, میں تمہیں منع کرتا ہوں اس کام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، تم اپنی گھروں میں سنن و نوافل پڑھو اور ان کو قبر نہ بناؤ. قبر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، گھروں میں نوافل اور سنن پڑھو تاکہ برکات ہو. حضور نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے. یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے، درمیان میں یہ ہے اور یہ ہے. اس کا معنی یہ یا اس طرف نماز پڑھو یا اس طرف، اور حالانکہ نہ اس طرف جائز ہے اور نہ، اور حدیث سے معلوم ہوا کہ مشرق وہ ہے مغرب یہ ہے، ان کی بین میں. اس کا معنی ادھر ٹھیک ہے. اس کی تین توجیحات، کتنی؟ ایک توجیح یہ ہے کہ یہ حکم مدینہ والوں کے لیے، بیت اللہ شریف یہ زمین ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ شمال ہے، شمال میں مدینہ منورہ، ان کا مشرق یہ ہے اور مغرب یہ ہے اور قبلہ دونوں کے درمیان ہے. تو یہ حکم علی مدینہ کے لیے ہے کہ تمہارا قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. بات سمجھ گئے. دوسری توجیہ یہ ہے کہ قبلہ مشرق اور مغرب میں ہے. مشرقیں دو ہے، ایک سردی کی مشرق وہ ہے اور ایک مغرب کی گرمی کی مشرق وہ یہ، مغربین بھی دو ہے. تو اگر مشرق سے مراد سردی کا مشرق لیا جائے یہ ہے، تو مغرب سے مراد گرمی کا مغرب ہے وہ یہ ہے، اور اس کے درمیان جیسے. اگر مشرق سے مراد گرمی کا مشرق لیا جائے وہ ہے، تو مغرب سے مراد سردی کا مشرق ہے وہ یہ ہے، اور اس کے درمیان یہ قبلہ ہے. ٹھیک ہے، دو ہو گئے. تیسری توجیہ یہ ہے کہ یہ زمین ہے، اس کے حاق الوسط پر قبلہ، ادھر آدھی زمین ہے اور ادھر بھی آدھی زمین ہے، یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے. اس کا معنی یہ کہ مشرق و مغرب کے عین وسط میں کعبہ واقع ہے، تو قبلہ سے مراد کعبہ ہے. اب بات سمجھ میں؟ تین توجیہ. عن طلق بن علی قال خرجنا، ہم نکلے وفدن، وفد کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فبایعناہ، ہم نے حضور کے ہاتھ بیعت کی، وصلینا معہ، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، واخبرناہ، اور ہم نے خبر دی، ان بارضنا بیعتا، کہ ہماری زمین میں یہود کا عبادت خانہ ہے، فاستوہبناہ، تو آپ ہمیں ہبہ دیں، من فضل طہورہ، اپنی وضو کا بچا ہوا، تاکہ ہم وہ عبادت خانہ گرا دیں اور اس پر یہ متبرک پانی چھڑکا دیں. فدعا بماء، آپ نے پانی منگایا، فتوضا، آپ نے وضو فرمایا، مزمزہ کیا، ثم صبہ لنا فی اداوت، پھر وہ پانی آپ نے ایک لوٹے میں ڈالا، وامرنا، ہمیں حکم دیا، فقال اخرجوا، نکلو، فاذا اتیتم ارضکم، جب تم اپنے علاقے میں پہنچو، فاکسروا بیعتکم، توڑ دو وہ عبادت خانہ، وانزحوا مکانہا بہذا الماء، اور وہاں تبرکن یہ پانی چھڑکاؤ، واتخذوها مسجدا، اور اس کو مسجد بناؤ. قلنا، ہم نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارا شہر دور ہے، والحر شدید، اور گرمی سخت ہے، والماء ینشف، یہ تھوڑا سا پانی خشک ہو جائے گا. حضور نے فرمایا، مدوہو، اس پانی کی مدد کرو، من الماء، دوسرے پانی سے، یعنی پانی ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ تاکہ یہ خشک نہ ہو. فإنہو، پانی ڈالنا، لا یزیدہو، اس پانی میں نہیں بڑھائے گا، الا تیوا، مگر مزید پاکی اور برکت ہے. امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے حکم دیا، ببنا المسجد، کہ نماز کی جگہ بناؤ، فی دور، گھروں کے اندر، کہ عورتیں اس میں نماز پڑھی، وایون صفا، اور اس کو ستھرا رکھو، ویطیبہ، اور پاک رکھو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، مجھے حکم نہیں دیا گیا بتشدید المساجد، کہ مسجد کو پکی بنا لو، نہیں، اعمال اس میں زیادہ کرو. ابن عباس فرماتے ہیں، تشدید کا معنی لتزخرفنہا، کہ میں ان کو حسین بناؤں، جیسے یہود نصارہ عبادت گاہوں کو حسین بناتے تھے. ہاں، اعمال سے بات کرو. حضور نے فرمایا، قیامت کے علامات میں سے یہ ہے، ایت باہا، کہ لوگ فخر کریں گے مساجد میں، ایک محلے والے کہیں گے ہماری مسجد خوبصورت ہے، دوسرے کہیں گے ہماری خوبصورت ہے، نماز میں ایک میں بھی نہیں ہوگی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرضت علیہ، مجھ پر پیش کی گئے اجور ثواب میری امت کی، حتی القضا تھا، یخرجها الرجل من المسجد، حتی کہ گندگی انسان مسجد سے نکالتا ہے یہ نیکی ہے. وعرضت علی ذنوب امتی، اور پیش کی گئی مجھ پر امت کی گناہ، تو میں نے نہیں دیکھا ایک گناہ اعظم. سورت قرآن سے یا آیت قرآن سے اوتی ہر جلن، جو یاد کیا گیا ہو ایک آدمی کو، سم نسیحا، یاد کرنا گناہ نہیں ہے، یعنی یاد کرنے کے بعد بھول جانا بہت بڑا گناہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر المشائین، آپ خوشخبری دو ان لوگوں کو جو چلتے ہیں اندھیروں میں عشاء کی نماز کی طرف، ان کو بشارت دو بن نور تام یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن تمہیں کامل روشنی ملے گی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الرجل، جب ایک آدمی تم دیکھتے ہو، یتعاہد، کہ وہ خدمت کرتا ہے مسجد کا، تو گواہی دو اس کے لیے بھی ایمان، کیونکہ اللہ نے فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن. دیکھو یہ تعمیری مسجد دلیل ایمان باللہ والیوم الآخر، لیکن شامی نے لکھا کہ یہ طلباء کے سوا ہے، طالب کے لیے مسجد کی صفائی جھاڑو مارنا مکروہ تعلیمی ہے، کیونکہ مسجد بیت اللہ ہے، اور طالب علم کے پاس علم ہے، علم صفت اللہ ہے، اور صفت اللہ کا درجہ بیت اللہ سے بڑا ہے، اس لیے طالب علم کے لیے صفائی کرنی مکروہ تعلیمی ہے، اور لیٹرین صاف کرانی وہ تو حرام قطعی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ریول کے بزرگ طلبا سے شیخوں کا غل دور کرتے ہیں کہ جھاڑو مارو، یہ بہت بڑا ظلم، یہ انگریز کی سازش ہے. انگریز نے پگڑی کی توہین کی تو اوٹل میں جو خانسامانی ہے ان کو پگڑیاں باندھی، کہ پگڑی والے یہ کام کرتے ہیں، لوگوں کو روک رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ کام لیا کہ علماء کو جھاڑو دیا کہ سیٹ غل کرے گا تو تم اس کو جھاڑو مارو، بہت بڑے گناہ کرتے کام. عن عثمان بن مزعون قال يا رسول الله اذن لنا في الاختصاء، پھر بگڑنے کا، یا رسول اللہ اجازت دو کہ میں اپنے آپ کو خصی بنا لوں، سامان تنگ کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا لیس منا من خصا، نہیں ہے ہم سے جو دوسرے کو خصی بنائے، ولا اختصا، نہ وہ مجھ سے ہے جو اپنے آپ کو خصی بنا لے. اور میری امت کی خصی ہونا یہ ہے، الصیام، روزے رکھو، شہوت ٹوٹ جائے گی تو سامان تنگ نہیں کرے گا. فقال اذن لنا فی سیاحہ، اس نے کہا کہ رسول اللہ میں سیر و تفریح کی اجازت دو. حضور نے فرمایا میری امت کی سیاحت، الجہاد فی سبیل اللہ، یہاں افغانستان جاؤ، وہاں روس کی سرحد پر جاؤ، وہاں امریکہ کی سرحد پر جاؤ. ٹھیک ہے، لیٹرینوں میں نہ پھیرو. نقالا صحابہ نے کہا اذن لنا فی التراحب، آپ ہمیں اجازت دے اللہ کی راہ میں جانے کی اور بیٹھنے کی. فرمایا ان تراحب امتی الجلوس فی المساجد و انتظار الصلاۃ، ایک نماز پڑھو اور جب نکلتے ہو دوسری نماز کے انتظار دل میں لے کر کے. یہ صاف ستھرا دین، صاف ستھرا، یہ سے جو زائد ہے، جیسی دین میں کمی نہ جائز ہے تو دین میں زیادتی بھی نہ جائز ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی عز و جل، میں نے پروردگار کو خواب میں دیکھا بہترین صورت میں. اللہ نے مجھ سے پوچھا فی ما یختصمو، کس بات میں بحث کرتے ہیں الملأ الاعلیٰ فرشتے. میں نے کہا انت سالم، یا اللہ تو جانتا ہے. تو اللہ نے رکھا اپنا کف جیسے خدا کے مناسب تھا میرے کاندھوں میں، تو میں نے محسوس کیا بردہ حضور اللہ کے کف کی ٹھنڈک بین صدیے یا آگے چھاتیوں میں. نفعالم تما فی السماوات والارض، اللہ نے آسمان و زمین کا علم مجھے عطا کیا اجمالا. وطلا وکذالک نور ابراہیم، اسی طرح میں نے ابراہیم کو دکھایا تھا حکومت آسمان و زمین کی. ليكون من الموقنين، قال يا محمد هل تدري فيما قسم بحث کرتے ہیں ملائکہ اعلی. تو ہاتھ رکھنے کے بعد میں نے کہا ہاں، فی الکفارات، ان اعمال میں، نیکیوں میں جو گناہوں کی کفارات ہے. وہ کفارات کون سے ہیں؟ المکث فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا نماز کے بعد. اور وہ کفارت کیا ہے المشی علی الاقدام، پیدل چلنا نماز با جماعت کے لیے. وہ ابلاغ الوضو فی المکارح، اور کامل وضو مکارح میں، اسی گناہ معاف ہوتے ہیں جو یہ کام کرے. عاش بخیر و مات بخیر. وكان من خطيئته او وہ آدمی اپنی گناہوں سے اس دن جو یہ تین اعمال کرے گا نماز کے بعد ذرا بیٹھے اور پیدل جائے مسجد کی طرف اور وضو کامل کرے تو اس دن وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوگا کیوم ولدت امه جیسے اس دن پاک تھا کہ ماں نے اس کو جنا تھا وقال یا محمد اذا صليت جب آپ نماز پڑھے تو پڑھو اللهم انی اسألک یا اللہ میں تم سے مانگتا ہوں فعل الخیرات نیک کاموں کی توفیق وترک المنکرات اور گناہ چھوڑنے کی توفیق وحب المساکین اور مساکین سے محبت کرنے کی توفیق یا اللہ جب تو ارادہ کرے اپنے بندوں پر عذاب کا تو مجھے موت دے اپنی طرف کہ مجھے عذاب نہ دیا گیا ہو. قال حضور فرماتے ہیں و درجات جن نیک اعمال سے جنت کی درجات بلند ہوتے ہیں افشاء السلام سلام جو ہے عام کرو وافعام الطعام کھانا کھلاؤ والصلاۃ باللیل والناس نیام رات تہجد پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. چھوٹی مسجد میں نماز پڑھنے کا دو ثواب ہے, ایک نماز پڑھنے کے ایک مسجد آباد کرنے کا. بڑی مسجد میں صرف نماز کرتے ہیں وہ تو پہلے بات ہے.